أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى متكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. بل أكوان زنا أوصياني فأسنا قصها وكيوسي نفسي عنك بيوسى لزيما لك إن شاء الله سبحانه وتعالى. بل أبيري تنعند لينا كتاب جات سبل السلام فيما لا ينبغي للمسلم جهله من العقيدة والسيرة والآداب والأحكام. إن جيا زعماني أمبايزو مسلم واتكيوي جينك كنازو katika mambo ya itikadi, mambo ya akida, mambo ya sira na tarikh, mambo ya adabu na mambo ya hukumu mbalimbali za fiqh. Tupo kipengele cha pili, kipengele cha adhkari. Na insha Allah leo tunaendelea na adhkari za kila siku, yani za yaumi unazofanya kila siku, mambo unayofanya adhkari zake. Leo tupo na adhkari za kutoka nyumbani. Nasema Sheikh, wa idha kharajta min manzilika, na ukitoka nyumbani kwako, faqaddim rijlaka al-yusra, utangulize mguu wako wa kushoto. Waqul, na useme bismillah, jina la Allah, tawakkaltu ala Allah, namtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika safari yangu ninayokwenda. Wala hawla, wala hakuna ujanja, wala quwwata, wala hakuna mbinu na nguvu, illa billah, isipokuwa kwa kutegemea msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna man qalahu qila lah, kwa hakika atakayesema maneno haya, yani bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, qila lahu, panasemwa kwa ajili yake yeye, kufita, umetoshelezwa, wa uqita, na umenusuriwa kutokana na vitu vibaya, wa hudita, na umeongozwa katika njia sawa sawa, wabtaada anhu shaitan, na anajieka mbali na yeye shaitan. Yani wewe kwa kusema tu bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, umepata yafuatayo: kufita, umetoshelezwa kutokana na haja zako, wa uqita, na umelindwa kutokana na yale mambo mabaya, wa hudita, na umeongozwa katika njia ya sawa sawa. Wabtaada shaitan, na anajieka shaitani mbali. Yani kuna shaitani mmoja ataambia shetani mwenzie, vipi kuhusiana na mtu yule? Ataambia, wewe unaonaje kuhusiana na mtu aliyelindwa, akatoshelezwa, na akakingwa, na akaongozwa katika njia sawa sawa? Kwa shetani naye hujieka mbali kutokana na wewe. Wallahi alhamdu, katika mambo ya kuchunga sana kabla ya kutoka katika majumba yetu ni kuomba dua kama hizi: idha kharajta min manzilika, na ukitoka nyumbani kwako, faqaddim rijlaka al-yusra, tanguliza mguu wako kushoto kwa sababu unatoka ndani. Qul, na useme bismillah, kwa majina ya Allah, tawakkaltu ala Allah, tunamtegemea Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, wala kuna mbinu na ujanja, wala kuna nguvu na uwezo isipokuwa kwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna man qalahu qila lah, atakayesema maneno kama haya husemwa yeye, panasemwa kuambiwa yeye, yani panasemwa kuambiwa mtu huyo, kufita, wa uqita, wa hudita, umetoshelezwa, kufita, umetoshelezwa, wa uqita, na umelindwa, wa hudita, na umeongozwa, wabtaada anhu shaitan, na shaitani anajieka mbali na yeye. Dua nitarejea mara ya tatu: bismillahi tawakkaltu ala Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wa idha dakhalta manzilaka, na ukiingia nyumbani mwako, faqaddim rijlaka al-yumna, tanguliza mkono wako, tanguliza mguu wako wa kulia. Kwa jina la Allah tumeingia, walajna tumeingia, wa bismillahi kharajna, na kwa jina la Allah tumetoka, wa ala Allahi rabbina tawakkalna, na juu ya Allah mola wetu tunamtegemea. Thumma sallim ala ahlika, kisha usalimie jamaa zako ama watu wako walioko pamule ndani, keo na watoto wako, ndugu zako, wazee wako na kadhalika. Wa idha dakhalta manzilaka, na mtu ukirudi ukaingia ndani mwako, faqaddim rijlaka al-yumna, tanguliza mguu wako kulia, wa qul, na useme bismillahi walajna, kwa majina ya Allah tumeingia ndani, wa bismillahi kharajna, na kwa majina ya Allah tulitoka, wa ala Allahi rabbina, na juu ya mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala mola wetu, tawakkalna, tunamtegemea. Thumma sallim ala ahlika, kisha usalimie, sema assalamu alaikum, kiingia ndani mwako. Na kama ukiwa hamna mtu, salimia assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, kama watu wako salimia assalamu alaikum, kama utaingia hakuna mtu, basi salimia assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nairejea dua mara ya tatu, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Naam, Sheikh akaendelea kusema idha tawajjahta ila almasjidi, ukiwa unaelekea msikitini, ukiwa umetoka ndani mwako unaelekea msikitini, maanake watu unatoka utasema bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Ukishamaliza tripu zako kukawa narudi nyumbani, tusema bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna, kisha utawasalimia watu walikopo mule ndani. Ama ukiwa umetoka sasa, kama umetoka umeelekea msikitini, maana sisi Waislamu mtu akitoka ndani mwake, miongoni mwa safari anazokwenda mojawapo ni ya kwenda wapi? Kwenda msikitini. Kwa hapa zinakuja dua zinazohusiana na msikiti, na leo tutasoma moja tu katika hizo ambayo mtu akiwa anaelekea msikitini. Fa idha tawajjahta ila almasjid, ukiwa unaelekea msikitini, faqul, sema Allahumma ja'al fi qalbi nura, ewe Allah jalia moyoni mwangu uwe kuna mwangaza, uwe kuna uongofu na mwangaza, wa fi lisani nura, jalia katika ulimi wangu uwe kuna mwangaza, wa fi sam'i nura, na katika usikivu wangu uwe kuna mwangaza, wa fi basari nura, na katika uoni wangu uwe kuna mwangaza, wa min fawqi nura, na juu yangu pia uwe kuna mwangaza, wa min tahti nura, na chini yangu pia uwe kuna mwangaza, wa an yamini nura, na upande wangu wa kulia uwe kuna mwangaza, wa an shimali nura, na upande wangu wa kushoto uwe kuna mwangaza, wa min amami nura, na mbele yangu kuwe kuna mwangaza, wa min khalfi nura, na nyuma yangu kuwe kuna mwangaza, waj'al fi nafsi nura, na jalia ndani ya nafsi yangu mimi kuwe kuna mwangaza, wa a'dhim li nura, na ukuze huu mwangaza wangu uwe mkubwa, wa 'adhim li nura, na utukuze, ufanye uwe ni mtukufu, ufanye uwe ni mkubwa huu mwangaza wangu, waj'al li nura, na unijalie mimi niwe na nuru ya Allah, waj'alni nura, waj'al li nura, najalia kwa ajili yangu mimi uwe kuna mwangaza, waj'alni nura, na unijalie mimi mwenyewe niwe na mwangaza, yani na nuru siku ya kiyama. Allahumma a'tini nura, ya Allah subhanahu wa ta'ala, nipe uongofu, niongoze, nipe mwangaza ya rabbal alamin, waj'al fi asabi nura, na ujalie Allah subhanahu wa ta'ala katika viungo vyangu ama mifupa yangu wa kuna nuru, wa fi lahmi nura, na katika nyama za mwili wangu kuwe kuna nuru, wa fi dami nura, na katika damu yangu kuwe kuna nuru, wa fi sha'ri nura, na katika nywele zangu kuwe kuna mwangaza. Subhanallah, sio nguvu jamani, ni mwangaza. Wa fi sha'ri nura, na katika nywele zangu kuwe kuna mwangaza, yani uongofu. Wa fi bashari nura, na katika ngozi yangu kuwe kuna mwangaza. Allahumma ja'alli nura fi qabri, ewe Allah nijalie mimi niwe na nuru kabrini mwangu, wa nuran fi idhami, na niwe na nuru katika mifupa yangu, wazidni nura, na unizidishie mimi nuru, wazidni nura, na unizidishie mimi nuru, wazidni nura, na unizidishie mimi nuru, وهب لي نورا على نوري. نا الله نيبي ميمي نجاليه نيوني من يكفاتا ميمي نورا نور زايدي على نوري جو يا نور اللي يكوانا uombe mwangaza, uombe uongofu, uombe nuru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati unaelekea msikitini. Sema fa idha tawajjahta ila almasjidi, ukielekea msikitini, fakul sema Allahumma ja'al fi qalbi nuru, ewe Allah jalia katika moyo wangu kuna nuru, yani mwangaza, yani uongofu. Wa fi lisani nura, ewe Allah jalia katika ulimi wangu kuna nuru au mwangaza au kuna uongofu ya rabbal alamin. Wa fi sam'i nura, katika usikivu wangu kuna mwangaza, kuna nuru, kuna uongofu ya rabbal alamin. Wa fi basari nura, hivyo hivyo jalia katika uoni wangu kuna nuru na uongofu. Wa min fawqi nura, na juu yangu kuna nuru na uongofu. Wa min tahti nura, na chini yangu kuna nuru na uongofu. Wa an yamini nura, na upande wangu wa kulia kuna nuru na uongofu. Wa an shimali nura, na kwenye upande wangu wa kushoto kuna nuru na uongofu. Wa min amami nura, na mbele yangu kuna nuru na uongofu. Wa min khalfi nura, na chini yangu, wa min khalfi, na nyuma yangu kuna nuru na uongofu. Waj'al fi nafsi nura, najalie katika nafsi yangu kuna uongofu, nafsi yangu kuna nuru ya rabbal alamin. Waadhim li nura, na itukuze hii nuru yangu, yani ikuze hii nuru yangu. Waadhim li nura, na izidishe iongeze hii nuru yangu ya rabbal alamin. Waj'al li nura, na nijalie mimi, au nijalie mimi niwe na nuru. Waj'alni nura, na unijalie mimi. Waj'alni, jalia kwa ajili yangu nuru. Waj'alni nura, na unijalie mimi mwenyewe pia niwe ni nuru na uongofu ya rabbal alamin. Allahumma a'tini nura, ewe Allah nipe mimi uongofu, nipe mimi nuru. Waj'al fi asabi nura, ewe Allah jalia fi asabi nura, katika mishipa ya mwili wangu, katika sehemu za mwili wangu kuna nuru. Wa fi lahmi nura, na katika nyama za mwili wangu ziwe zina nuru na uongofu. Wa fi dami nura, najalia katika damu yangu kuna nuru na uongofu. Wa fi sha'ri nura, najalia katika nywele zangu kuna nuru na uongofu. Wa fi bashari nura, na katika kiwiliwili changu ama ngozi yangu kuna nuru na uongofu. Waj'al li nuran fi qabri, najalia ya Allah niwe kwa ajili yangu kuna nuru katika kaburi langu, nipate nuru kwenye kaburi langu. Wa nuran fi idhami, na nuru katika mifupa yangu. Wazidni nura, na nizidishie nuru ewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wazidni nura, na nizidishie nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wazidni nura, na nizidishie nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahabli nuran ala nur, na nijalie mimi niwe na nuru juu ya hii nuru niliyokuwa nayo. Tuombe uongofu, rejea dua mara mwisho peke yake bila tafsiri. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi qalbi nura, wa min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa ja'al fi nafsi nura, wa a'zim li nura, وعظم لي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، اللهم أعطني نورا، واجعل في عصبي نورا، واجعل وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي بشعري نورا، وفي بشري نورا، اللهم اجعل لي نورا في قبري، ونورا في عظامي، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، وهب لي نورا على نور. Na hii ndio dua ukiwa unaelekea msikitini. Kwa miongoni mwa dua muhimu za kuomba uongofu, hii ni moja wapo. Jitahidi sana katika kuziomba. Dua za leo tumeziona ni dua tatu, ya kutoka msikiti, ya kutoka nyumbani kwako ukawa unaenda sehemu nyingine. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Dua ya pili ukiwa unaingia ndani kwako, bismillah walajna, bismillah kharajna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna, kisha unasalimia wale watu wa ndani. Wallah, Allah, tujitahidi katika dua tulizojifunza kuzifanyia kazi. katika mambo ambayo tunahusiana juu ya mtu kujifunza jambo na kulifanyia kazi. Bila hivyo lile jambo litakukimbia na kuondoka. Elimu inadhibitiwa kwa kufanyia kazi. Allah atujalie kuwa ni wale wenye kufanyia kazi kile tulichojifunza. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa ila huna wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.